pod ochroną. Producent Natur Produkt Farma Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Tysiące Rosjan przyszły na pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Ceremonii towarzyszyły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Zmarła 25-latka, brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy. Trasa szybkiego ruchu S7 pod Nowym Dworem Gdańskim odblokowana. Rolnicy protestu jednak nie kończą. Po krótkim nabożeństwie żałobnym w cerkwi Aleksiej Nawalny został pochowany na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Na pogrzeb lidera opozycji przyszły tysiące Rosjan. Polityk zmarł 16 lutego w kolonii karnej. Jego rodzina i współpracownicy oskarżyli Władimira Putina o wydanie rozkazu zamordowania Aleksieja Nawalnego. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na pogrzebie Aleksieja Nawalnego była matka Ludmiła Nawalny i tysiące Rosjan. Nie było żony i dwójki dzieci, którzy przebywają za granicą, obawiając się represji ze strony rosyjskiej służb bezpieczeństwa. Rosjanie, którzy przybyli, aby pożegnać Aleksieja Nawalnego, skandowali hasła "Nie dla wojny, Putin zabójca i Rosja będzie wolna". Nie wszystkim udało się wejść na cmentarz w trakcie ceremonii pogrzebowej. Jednak tysiące Moskwian pozostało, aby już po ceremonii podejść do grobu i oddać hołd zmarłemu liderowi opozycji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A więcej o tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Rolnicy odblokowali trasę szybkiego ruchu S7 Warszawa-Gdańsk. Traktory od wielu dni tarasowały drogę na wysokości Kmiecina pod Nowym Dworem Gdańskim. Zakończyliśmy blokadę, ale protest trwa, mówi jeden z protestujących, Wojciech Stępień. No, jakieś światełko w tunelu się pojawiło, jakieś obietnice są. No i na razie opuściliśmy drogę, ale protestujemy dalej. Ale ruch już jest spuszczony. Rolnicy czekają na konkretne działania rządu. Po weekendzie planowane jest kolejne spotkanie z protestującymi. Jeżeli jego wyniki będą dla rolników mało satysfakcjonujące, wtedy zablokują trasę S7 na całą dobę. Sytuacja w rolnictwie była głównym tematem spotkania w Sejmie liderów koalicji rządowej z premierem Donaldem Tuskiem. W sprawie rolników nie zapadły żadne decyzje, a spotkanie miało charakter informacyjny, mówi wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Dzisiaj była sprawa związana z informowaniem nas o rozmowie z rolnikami i o sprawach zagranicznych. Nie podejmowaliśmy żadnych decyzji. Protesty rolników trwają w całej Europie. Nie zgadzają się na reformy proklimatyczne zapisane w Zielonym Ładzie. Chcą też ograniczenia importu produktów rolnych z Ukrainy. W Paryżu rolnicy zablokowali ruch wokół Łuku Triumfalnego traktorami i belami słomy. Protestujący wręczali kierowcom stojącym w korku worki z ziemniakami. Zatrzymano 66 osób. Nie żyje 25-letnia kobieta, która kilka dni temu została brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy. Informację potwierdziła Barbara Mietkowska, rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Potwierdzam informację o tym, że pacjentka z Białorusi, która przebywała w naszym szpitalu po gwałcie na ulicy Żurawiej, zmarła dziś przed południem. Do zdarzenia doszło w niedzielę, wcześnie rano przy ulicy Żurawiej. 25-latka wracała do domu i to wtedy została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. 23-letni sprawca ataku został aresztowany na 3 miesiące. Niezależnego śledztwa w sprawie śmierci palestyńskich cywilów podczas akcji humanitarnej w Gazie domaga się Francja. Hamas poinformował, że wczoraj izraelscy żołnierze ostrzelali tłum i zabili kilkadziesiąt osób podczas rozdawania żywności. Izrael twierdzi, że ofiary zginęły w zamieszkach. Minister spraw zagranicznych Stéphane Séjourné nazwał okrucieństwem ostatnie wydarzenia w Gazie. Hamas twierdzi, że zginęło w nich 110 osób, a ponad 700 zostało rannych. Domagamy się wyjaśnień i niezależnego śledztwa, aby ustalić dokładny przebieg wydarzeń, powiedział Radiu France Inter szef francuskiej dyplomacji. Dodał, że Paryż poprze dochodzenie ONZ w tej sprawie. Stéphane Séjourné wskazał, że sytuacja humanitarna w strefie Gazy jest krytyczna. To, co się dzieje, jest nieuzasadnione i nie do przyjęcia. Izrael musi to zrozumieć. To musi się zakończyć. Wezwał szef francuskiego MSZ. Przekroczono kolejny próg. Ludzie biją się o żywność. Dochodzi do zamieszek. Paryż ponowił apel o zawieszenie broni przez wszystkie strony konfliktu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 15, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Do końca dnia, wieczorem, nocą jedynie na wschodzie kraju pogodnie, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo, wysoko w Tatrach będzie sypał śnieg. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 3 do 8 stopni Celsjusza, a jutro tylko na południu i zachodzie kraju. Po południu możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach właściwie przez cały dzień pochmurno, będzie padał deszcz, wysoko w Tatrach także śnieg. Jutro wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty, a na termometrach od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, w centrum na południu i zachodzie do 12, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 14 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Wypalanie traw może być śmiertelne dla zwierząt i ludzi, przypominają organizatorzy kampanii Stop Pożarom Traw. Za wypalanie traw i nieużytków grożą surowe kary, ale konsekwencje takiego zachowania mogą być znacznie poważniejsze. O wypalaniu traw właśnie porozmawiam z naszym gościem już za pół godziny. A za chwilę więcej o tym, o czym w serwisie mówiliśmy, o ostatnim pożegnaniu w Moskwie Aleksieja Nawalnego. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Józef Niewiarowski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Rozpoczynamy piątkową, popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. 6 minut po 15. Dzień dobry. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But when hold the line, I won't let go. Above the breaking waves, memories floating back to my mind. You say, hold the line, I won't let go, 'cause I'll be there when you can finally make it home. And I don't mind, 'cause we both know that we'll be fine when you can finally make it home. Because when missing piece is found. Joy na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. 10 minut po godzinie 15 i zachęcamy Państwa do korespondencji. Tematów pewnie nie zabraknie. Pierwszy z nich to wypalanie traw. Prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem w studiu już za kilkanaście minut, ale już teraz zachęcam Państwa do korespondencji. Mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 22 73. Czekamy na Państwa sygnały. Na trzy sposoby. Powitanie tegoż dnia i kartka z kalendarza. Jest co świętować za chwilę. Pierwszy temat na rozgrzewkę w naszym kontakcie na trzy sposoby. Polecamy się z kartki z kalendarza, proszę bardzo, i nowy miesiąc. Dzisiaj już znaleźliśmy. Wczoraj było troszkę trudniej, ale dziś już bez problemu. Piątek, 1 marca, 61 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po 6 i zajdzie po 17, zatem z prostych popołudniowych rachunków wynika, że 2, 3 dalej. Dzień potrwa 11 godzin 55 minut, jeśli dobrze liczę. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Światowy Dzień Obrony Cywilnej i Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko zbrojeniom atomowym dziś w kartce z kalendarza. A z naszego radiowego podwórka 88 lat temu zaczęło nadawać Polskie Radio dla zagranicy. Dziś program drugi Polskiego Radia kończy 87 lat, a 51 urodziny obchodzą sygnały dnia. Koleżankom i kolegom z tych redakcji składamy najlepsze życzenia. Imieniny Aldony, Antoniego, Dawida i Radosława. Wszystkiego dobrego. Thurston Average, sit around and watch the rich kids. Wonder how they got what they got. Dad was gone and mom had four jobs. Told me you were sick of living here. All you wanna do is disappear. Watch you as you stared over the edge. Sticking both tattoos on your wrist. We don't care what anybody thinks of us. Living dangerous. So high, we don't need wings to fly. suffocate ya. First they love you, then they break ya. Driving 95 on 88, never going back upstate. We don't care what anybody thinks of us. Living dangerous, living reckless. We don't care what anybody thinks of us. Just someone to us, never high enough. Oh. And our strings don't need down, feeling so high. We don't need wings to fly. Minut po godzinie 15. W Moskwie pochowano Aleksieja Nawalnego. Na pogrzeb lidera opozycji przyszły tysiące Rosjan. Przypomnijmy, polityk zmarł 16 lutego w kolonii karnej. Jego rodzina i współpracownicy oskarżyli Władimira Putina o wydanie rozkazu zamordowania Aleksieja Nawalnego. A z nami jest teraz wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Jak dziś Moskwianie, w ogóle Rosjanie, przeżyli ten dzień? Myślę, że nikt się nie spodziewał, że aż tylu Rosjan będzie towarzyszyło matce Aleksieja Nawalnego w tej ostatniej drodze syna. Tysiące ludzi otaczało matkę Nawalnego, zgromadzili się i wokół cerkwi, i wokół cmentarza, i na ulicach Moskwy. Nie było oczywiście żony i dwójki dzieci, którzy przebywają za granicą, obawiając się represji ze strony rosyjskich służb bezpieczeństwa. Współpracownicy i znajomi Aleksieja, którzy nie mogli być na pogrzebie ze względów bezpieczeństwa, nie kryli łez, tak jak ekonomista Władimir Miłow. Do tej pory nie mieści mi się w głowie, co się stało, gdy słyszę to zdanie. Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Mój mózg nie chce się z tym pogodzić. Nie mogę uwierzyć, że Aleksieja już z nami nie ma. Wydaje mi się, że on wyszedł gdzieś na chwilę, na przysłowiowego papierosa i zaraz wróci. On na zawsze pozostanie z nami, tylko że teraz nie ma go obok. Wydaje mi się, że ogromna liczba ludzi ocenia to także tak. Na pogrzeb przyszli nie tylko znajomi i bliscy, nie tylko zwolennicy Aleksieja Nawalnego, ale również przeciętni Rosjanie, którzy chcieli pożegnać swojego sąsiada, kogoś, kogo spotykali na ulicy albo widzieli w telewizji, po prostu, jak mówili, dobrego człowieka. To jest pożegnanie z jasnym człowiekiem. Czuję ból, bo to był mądry, uczciwy, piękny i utalentowany człowiek. Przyszłam się z nim pożegnać. Aleksiej powiedział, żebyśmy się nie poddawali, więc mimo wszystko powinniśmy wytrwać. Przyniosłam świeczki i rozdaję je, bo to symbol, że on był dla nas światłem. Państwo wiedzą z moich wcześniejszych relacji, że do tego pogrzebu przygotowywali się i policjanci, i funkcjonariusze służb specjalnych Federacji Rosyjskiej, że utrudniano zorganizowanie i ceremonii pożegnania, i samego nabożeństwa, a także pogrzebu, że nie chciano w ogóle wydać ciała matce Aleksieja Nawalnego, więc na ten pogrzeb ściągnięto, no nie wiem ilu, kilkuset, a może nawet więcej policjantów i funkcjonariuszy tajnych służb, a mimo to Rosjanie, o których się mówiło wcześniej, że mogą być zastraszeni całą tą sytuacją, przybyli bardzo licznie i aby pożegnać Aleksieja Nawalnego, wznosili hasła, wymieniając jego imię, ale także krzyczeli nie dla wojny, Putin zabójca i Rosja będzie wolna. Nie wszystkim oczywiście udało się wejść na cmentarz w trakcie ceremonii pogrzebowej. Tysiące Moskwian pozostało, aby już po ceremonii podejść do grobu i oddać hołd zmarłemu liderowi opozycji. Ja tak od siebie dodam, że utrudniając przeprowadzenie ceremonii pożegnania i pogrzeb Aleksieja, Nawalnego. Władimir Putin osiągnął odwrotny skutek. Pogrzeb opozycjonisty był pierwszą od co najmniej 3 lat tak liczną demonstracją przeciwników polityki Putina i zacytuję rosyjskich internautów, którzy przewrotnie zauważyli, że obecność oddziałów policji i tajnych służb na pogrzebie lidera opozycji świadczyły, że nawet po śmierci jego idee są żywe i Kreml po prostu się ich boi. Tak jak to oceniasz, tak jak widziałeś, uroczystości pogrzebowe, ostatnie pożegnanie, oczywiście te uroczystości religijne, ale bardziej to demonstracja. To była tak, demonstracja w sposób bardzo taki rozważny, przeprowadzona przez tych wszystkich ludzi, którzy spontanicznie przyszli pożegnać Aleksieja Nawalnego, którzy przynieśli z sobą kwiaty, rzucali kwiaty i na karawan, którym jechało ciało Aleksieja Nawalnego z cerkwi do bram cmentarza i na ulicy, ale również, co bardzo ważne, oddali hołd Aleksiejowi Nawalnemu dyplomaci zagraniczni. Był także ambasador polski Krzysztof Krajewski, który osobiście złożył kondolencje matce Aleksieja Nawalnego. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski, bardzo Ci dziękujemy za te relacje. Audycja popołudniowa, 22 minuty po 15. On your

dyplomatycznego akredytowani w Rosji, w tym ambasador Krzysztof Krajewski. Ale jak napisała ambasada Polski w Moskwie, policja uniemożliwiła im wejście do cerkwi. Nie żyje 25-letnia kobieta, która kilka dni temu została brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy. Trafiła do szpitala w stanie krytycznym, nie odzyskała przytomności. Dziś stwierdzono u niej śmierć mózgową. Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem przy ulicy Żurawiej. Kobieta wracała do domu i wtedy została zaatakowana przez zamaskowanego mężczyznę. 23-letni sprawca ataku został aresztowany na 3 miesiące. Słowacja odebrała oficjalnie 2 pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16. Zanim maszyny przylecą do kraju, będą wykorzystywane do szkoleń słowackich pilotów w Stanach Zjednoczonych. Słowacja będzie pierwszym europejskim państwem dysponującym samolotami F-16 w najnowszej wersji Fighting Falcon. Pełny serwis Trójki o 16. Fighting Falcon. Fajna nazwa. O 15.30 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski walczący też. Dzień dobry. Dzień dobry. Zależy na jakim polu. Uwaga, kibice Królowej Sportu, a ich nie tylko w naszym kraju, całe mnóstwo. Dziś wystartowały halowe Mistrzostwa Świata w Glasgow i na razie nie mamy dobrych wiadomości. W eliminacjach biegu na 800 metrów przepadła cała trójka naszych reprezentantów, m.in. Angelika Sarna. Próbowałam, walczyłam. Gdzieś tam kręcić się właśnie w czubie. To bieganie kontaktowe to całkiem coś innego niż bieganie na zewnątrz. Tutaj dochodzi ta krótka, prosta, mało w ogóle czasu na jakiekolwiek kroki. Próbowałam, robiłam co mogłam, gdzieś tam stres był duży. Stres zjadł Angelikę Sarnę oraz Annę Wielgosz i Mateusza Burkowskiego. Więcej o imprezie w Glasgow za godzinę w ZD3. Teraz więcej o losowaniu półfinałowych par w piłkarskim Pucharze Polski. Ciekawiej zapowiada się starcie Pogoni Szczecin z liderem PKO Ekstraklasy Jagiellonią Białystok niż pierwszoligowe Wisły Kraków z Piastem Gliwice, ale obecność Białej Gwiazdy na tym etapie rozgrywek wlewa nadzieja w serca jej fanów na lepsze czasy. Na razie faza lat chudych. Wisła pokazała, że z zespołem klasowym i potrafi grać z ekstraklasowcami. Choć po ciężkim boju, ale udało jej się wyrwać zwycięstwo z Widzewem. Więc myślę, że jak gra u siebie, nie jest na straconej pozycji i może śmiało powalczyć o finał. Rozmarzył się eks-Wiślak i eks-reprezentant Polski Paweł Kryszałowicz. Mecze półfinałowe zaplanowano na 2 i 3 kwietnia, a finał tradycyjnie na 2 maja na PGE Stadionie Narodowym. Zostajmy przy piłce kopanej w krajowym wydaniu. Jacek Magiera przedłużył o kolejne 2 lata umowę ze Śląskiem Wrocław. Nazywany tu i tam Magikiem wysokiej kultury osobistej szkoleniowiec odpowiada za zaskakująco dobrą postawę ekipy z miasta 11 noblistów. W tym sezonie Ekstraklasy Śląsk zajmuje pozycję wicelidera. Jutro rozegra domowe ligowe spotkanie z Widzewem Łódź. Dziś 2 mecze o Mistrzostwo Polski. Krakowia gra u siebie przy Kałuży z Wartą Poznań, Ruch w Chorzowie w derbach Górnego Śląska z Piastem Gliwice. Jeszcze tenis w tym serwisie. Jan Zieliński i Ugo Nys zameldowali się w półfinale turnieju deblowego ATP w Acapulco. Kamil Majchrzak w finale Challengera w Kigali w Ruandzie. To oczywiście opłotki wielkiego tenisowego świata, ale Kamil mozolnie wraca do gry o rzeczy duże po niesłusznym zawieszeniu za doping, którego nie było, ale dojście do prawdy kosztowało go wiele czasu i wiele nerwów. Jutro tylko na południu i zachodzie i to po południu możliwe większe przejaśnienia, natomiast w pozostałych regionach w dzień pochmurno będzie padał deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, więc zima jeszcze nawet w marcu nie powiedziała ostatniego słowa. Wiatr słaby, umiarkowany, w górach porywisty. A jutro od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, na południu i na zachodzie, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 14 stopni Celsjusza. Walczący sokole, to mnie zaskoczyłeś. Myślałem, że powiesz, zależy w jakiej wadze. Tak, ja w takiej półciężkiej. Półciężkiej. A to więcej tam widzę, że mięśni niż pokaż na się. Nie, to tak. Nie będę się rozdziewał. Ja słyszałem, że jest taka zasada, że najpierw masa, a później masa. Gdyby państwo znali inną wersję, to proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, oj nie wiem. Robię pierwszy krok, muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać. Chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Idąc byle jak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Będziesz w pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wolał żyć i chlebem myśleć. Będziesz nad swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną ma, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Taki wielki świat nade mną, kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia brak, więc kto powie mi jak radzić sobie mam. Taki wielki świat nade mną mam, ileś tam lat, lecz to niewiele da. Doświadczenia ciągle brak. Tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata, tarata. Kwiat jabłoni. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na 22 minuty przed godziną 16. Wypalanie traw może być śmiertelne dla zwierząt i ludzi. O tym przypominają organizatorzy kampanii Stop Pożarom Traw. Dziś odbyła się konferencja na ten temat. Za wypalanie traw przypomnijmy, ale nie tylko, także nieużytków rolnych grożą surowe kary, ale konsekwencje takiego zachowania mogą być i bardziej znaczne, poważniejsze. Naszym gościem w studiu jest starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Wypalanie traw, nie tylko jesienią, także na przednówku, temat fenomen omen gorący. Zatem powinno się, czy nie powinno wypalać? No zdecydowanie nie powinno. To jest jedyna odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy. I rzeczywiście tak jest. To jest nie tylko zdanie strażaków, ale również jest to poparte nauką, tak, dowodami takimi, które już były przebadane. Czyli zdecydowanie pożary traw nie użyźniają ziemi. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, stwarzają duże zagrożenie dla zwierząt, dla ekosystemów, również dla ludzi, tak? Bo te pożary traw bardzo szybko się rozprzestrzeniają i mogą zagrozić budynkom mieszkalnym, budynkom gospodarczym, samochodom, które przejeżdżają gdzieś obok. Stąd też pożary lasów, prawda? Chociaż odpowiedź, dlaczego nie powinno się wypalać, no chyba co roku, w każdym sezonie, szczególnie jesienią i wiosną się pojawia. Tak, to jest typowo. Z czego to wynika? Typowo problem wczesnej wiosny i później lata i jesieni. Wysuszona roślinność jest takim łakomym kąskiem i niestety zauważaliśmy, że to już nie rolnicy, i zresztą mówiła dzisiaj o tym na konferencji przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że zaledwie 140 osób, 140 rolników otrzymało kary za wypalania traw w przeciągu 9 lat, czyli to jest naprawdę niewielka liczba. Zdecydowanie więcej takich pożarów, bo nawet 21 tysięcy tysięcy w ubiegłym roku. I to wszystko generują nam głównie duże miasta, takie jak Warszawa, takie jak Kraków, takie jak Wrocław, takie jak Poznań. Czyli tutaj obalamy mit, że to rolnik wypala trawę. To robią ludzie z miast głównie. No właśnie, to zaskakujące. Liderem tego niechlubnego rankingu, jak pan mówi, Kraków, Warszawa. Jak to możliwe? To pokazuje, że w tych miastach czy w obrębie wielkich metropolii jest dużo tych terenów zielonych właśnie do wypalania i po co znowu? Z jednej strony zielone tereny, chociażby w Warszawie tutaj nad Wisłą mamy rokrocznie bardzo dużo, no jest nieuporządkowany ten prawy brzeg, taki dziki i bardzo dobrze, z tym, że no niestety ktoś przychodzi i podpala później te wysuszone rośliny. To są trawy, to są krzewy, to są jakieś pozostałości. I tu mówimy ewidentnie o podpaleniach, tak? To nie jest samo zapach. Zdecydowanie tak, to są podpalenia, to jest działalność człowieka, tutaj te mity związane z tym, że leży butelka i na słońcu się nagrzewa, tam jak soczewka działa, to nie tak, to nie działa, to też nie są jakieś naturalne procesy, które gdzieś mogą spowodować pożar. To jest zdecydowanie działalność człowieka i to podkreślamy, dlatego staramy się walczyć kompleksowo, tak? Zaprosiliśmy do tej kampanii naszych partnerów, to są i policjanci, to są i Lasy Państwowe, to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w końcu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Te wszystkie instytucje walczą z pożarami traw, również walczą z nimi samorządy. Z tego co wiemy, to jest bardzo palący problem dla tych samorządowców, którzy mają właśnie tereny takie typowo rolnicze, a raczej może kiedyś była działalność rolnicza, kiedyś uprawiano ziemię, teraz już tej ziemi nie uprawia się i w tych powiatach, w tych miejscach zauważamy znaczny odsetek liczby pożarów traw. W skali globalnej w Polsce to jest nawet 21% wszystkich pożarów, z którymi mierzą się strażacy, więc bardzo dużo. Co piąty pożar, czy co piąty wyjazd do strażaków, tak? To właśnie do tych wypalanych traw. Tak, tak, to jest bardzo, to jest naprawdę olbrzymi problem i niestety w ubiegłym roku 3 ofiary śmiertelne, 36 rannych, spośród tych 36 rannych aż 17 ratowników, czyli strażaków, więc to jest również zagrożenie dla nas. Ja pamiętam, że były takie sezony, gdzie nawet strażacy tracili życie, tak? To jest żywioł. To, jeżeli nie mówimy ktoś... tylko o stratach w przyrodzie, tak? Bo zazwyczaj to tak się kojarzy. No, oczywiście są osoby ranne, ale także to zagraża właśnie tym, którzy niosą tę pomoc. Zdecydowanie tak. To również jest niebezpieczne dla strażaków. My oczywiście szkolimy się, mamy do tego dedykowany sprzęt, ale ja sam pamiętam, że uczestnicząc w pożarach traw, to sytuacja się bardzo szybko zmienia. Nagła zmiana kierunku wiatru powodowała, czy wzmocniony, czy bardziej taki silny wiatr powodował, że nagle rozprzestrzeniało się to w błyskawicznym tempie. Robi się ciemno, jest pełno dymu, nic nie widać i po prostu wtedy nie jesteśmy w stanie, tak? Nic zrobić, tak? Nawet zareagować. Jakiego typu są to pożary? Trudne do ugaszenia, bo mam w pamięci właśnie wiosną sprzed 4 lat ten gigantyczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego, który też padł ofiarą, jak pamiętamy, wypalania traw. Tak, to jest, można powiedzieć, taki kamień milowy i taki moment, kiedy zastanowiliśmy się wspólnie, tutaj zaprosiliśmy policję, co zrobić dalej. I okazało się, że bardzo by nam przydały się gaszenie z powietrza, już nie tylko z lądu, bo to jest bardzo trudno niedostępny etap i szczęśliwie można powiedzieć, że mamy finał taki, że mamy jednego Black Hawka dedykowanego, polskiej policji oczywiście dedykowanego pożarom lasów. Drugi będzie przygotowany w tym roku, więc będziemy mieli taką kooperację, już faktycznie funkcjonuje, czyli podwieszany zbiornik na 3000 litrów wody. Jest załoga złożona z policjantów i strażaków i bardzo szybko możemy przemieścić się w każdy rejon Polski i bardzo szybko też gasić pożary traw, czyli czy pożary lasów. To jest 3000 litrów w odstępach między 5 a 10 minut, tak? Czyli porównując to do dromadera, do tych samolotów, które potrzebują też dłuższego pasa startowego i dłużej się tankują, to mniej więcej 40-50 minut zajmuje jeden samolot na zrzut, a w dogodnych warunkach 5 do 10 minut mamy tak szybko, możemy podać wodę, czyli te 3000 litrów wody, czyli tyle, ile mieści jeden samochód gaśniczy strażacki. Tutaj, jeżeli chodzi o trudność w tych pożarach traw, to też polega na tym, na tej rozległości terenu, prawda? Stąd to gaszenie z powietrza jest o wiele skuteczniejsze. Zdecydowanie tak. Z powietrza po prostu wszystko widać. Nie mamy tutaj żadnych barier i to też jest ciekawa współpraca, bo współpracujemy. Musi być jakiś koordynator tych lotów, który z ziemi wskazuje, które to są obszary. Oczywiście kluczowy tutaj jest pilot i ta obsługa zbiornika Bambi Bucket, ale naprawdę z bardzo dużą precyzją jesteśmy w stanie wylać wodę z wysokości. Mamy to przećwiczone już chociażby przy pożarach Biebrzańskiego Parku Narodowego, ale też tutaj pod Grójcem 100 hektarów lasów też płonęło. To była pierwsza akcja w 2021 roku i za chwilę Republika Czeska, tak, i wszyscy pamiętamy chyba gaszenie pożaru tego czeskiego, czeska Szwajcaria. Tak. I tutaj byliśmy, to też bardzo ważne, żeby to zaakcentować, po 12 godzinach od zgłoszenia przez stronę czeską, już polscy policjanci i strażacy byli na niebie czeskim, już gasili pożary lasów, czyli o 8 rano otrzymaliśmy zgłoszenie, około godziny 19-20 już byliśmy po kilku zrzutach na wody właśnie w czeskiej Szwajcarii, a ja przypomnę, jeżeli ktoś nie wie, tam się po prostu do tego Parku Narodowego nie można było dostać z ziemi, z lądu. To jest bardzo wysokie skalne półki, bardzo trudny teren, trudno dostępny, więc to zapotrzebowanie było właśnie na śmigłowiec z podwieszonym zbiornikiem. Szybka reakcja strażaków, ale wcześniej także szybko rozprzestrzeniające się te pożary, jak pan mówi, przypomniał pan także o tym, że nie tylko właśnie łąki czy nieużytki, ale również lasy to wielkie zagrożenie, to nie tylko tereny wiejskie. Tak, to są tereny miejskie głównie, bo tereny wiejskie, no już można powiedzieć, że to jest taki mit, że tu się nie pali. Tutaj zresztą bardzo dobrze sobie zdają sprawę wszyscy, którzy mieszkają na terenach wiejskich, jak wielkie jest to niebezpieczeństwo. No i obserwujemy, że to jest pora nocna, że to są właśnie przedmieścia miast, to są same duże miasta. Ktoś dla żartu, dla zabawy niestety podpala. Jest to gdzieś zakorzenione głęboko w nas. Kiepski żart. I staramy się o tym przypominać, tak? To, że apelujemy tutaj i strażacy, i wspólnie tutaj redakcja Polskiej Trójki, Polskiego Radia, program trzeci, aby trawy nie płonęły, bo już mamy w tym roku 900 pożarów. Wydawałoby się, jest dość mokro, dość tak wilgotno, nie jest jeszcze dopiero tak gorąco. Dopiero dwa miesiące mamy tego roku, już tyle pożarów. I już 900 pożarów traw, 700 tylko w lutym, więc ten sezon niestety zaczyna się i chcielibyśmy, żeby przejść tak bezpiecznie, bez dużej liczby pożarów traw do momentu, kiedy ta zieleń się nam pojawi w takiej już bardziej ta wegetacja ruszy, tak? Wtedy te pożary traw naturalnie nikną. A co musi się stać, żebyśmy nie mieli do czynienia z pożarami, z wypalaniem traw, albo strażacy nie mieli aż tyle roboty? O czym powinniśmy pamiętać? O tym, żeby być też ostrożnym, tak? Podczas wycieczek, podczas tego, gdy natura budzi się do życia. To jest taki najbardziej trudny okres, bo jest ta wysuszona roślinność. Bardzo często po jednym czy dwóch dniach słonecznej pogody ściółka w lesie wysycha, wszystko wysycha, więc ten grunt jest bardzo, bardzo podatny na ogień. Już nawet nie dopałek papierosa, jakaś nieuważnie wyrzucona zapałka, czy nawet wjechanie samochodem, który ma nagrzany układ wydechowy do tam 400-500 stopni, może powodować pożar trawy. Kiedyś dość popularnym, czy dość częstym przypadkiem było iskry, tak, z pociągu, z lokomotyw, gdzieś już to się troszeczkę... Przyblokowany hamulec, tak? Dokładnie. Albo osoby, które wyrzucają niedopałek też z pociągu. Albo niedopałek, właśnie. Tak. Zresztą ten pożar w Kuźni Raziborskich na początku lat 90. Ten słynny, powstał prawdopodobnie od hamującego pociągu. Także jest wiele czynników. My apelujemy tylko, żeby być uważnym, a jeżeli zauważymy jakiś ogień, jakiś płomień, pożar, natychmiast dzwońmy numer 112 lub 998. Im szybciej przyjadą strażacy, tym ten pożar będzie mniejszy. To właśnie kiedy wzywać straż? No jak tylko widzimy jakieś niebezpieczeństwo albo jakiś słup dymu, lepiej zgłosić strażakom niż czekać na rozwój wypadków, bo po prostu ktoś może być zagrożony. Czy to będzie ktoś, kto nieświadomie gdzieś tam chodzi i nie wie, że wokół szaleje ogień, czy może powstać taka niebezpieczna sytuacja. A ja przypomnę, że to bardzo szybko, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. To jest nawet 20 km na godzinę, więc często nie jest jesteśmy w stanie uciec i też mamy takie doświadczenia, że to te osoby, które podpalają, później stają się bardzo często ofiarami. Ofiarami, tak? Właśnie. Co pozostaje po pogorzelisku, gdy straż przyjeżdża na miejsce? Ta wyjałowiona ziemia bez życia później? Wszystko umiera, tak. Wszystko umiera. Tu leśnicy dzisiaj zauważyli, że odtworzenie tej powierzchni spalonej to są lata, to są dziesiątki lat, więc to jest naprawdę olbrzymia strata środowiskowa. Pamiętamy te pożary w Australii choćby, takie spektakularne również, prawda? Gdzie to się odbijało na przyrodzie, na zwierzętach, na roślinach. Zgadza się, ale to mamy w Europie i tutaj obawiamy się, że te zmiany klimatyczne mogą też prowadzić do tego, że tak szalejące pożary lasów przeniosą się do Polski. Oczywiście na razie o tym nie ma mowy, ale jednak czy to Grecja, czy Francja, bo pomagamy w tych krajach bardzo często, czy bardziej na południe Hiszpania, Portugalia, tam ten proces czy pożary lasów, no to jest olbrzymi problem, tak? Taki można powiedzieć społeczny, bo pamiętamy o ewakuacji wielu miejscowości, o spalonych wręcz miejscowościach doszczętnie, o tym na przykład przypomnę o tej greckiej miejscowości Villa, gdzie strażacy, polscy strażacy obronili tę miejscowość, bo ona by po prostu spłonęła, więc u nas na szczęście nie ma tak wielkopowierzchniowych pożarów, ale oby nie było. Mamy też cały system ochrony przeciwpożarowej przez Lasy Państwowe prowadzony fantastycznie i fenomenalnie i to jest jeden z lepszych chyba w Europie i tu nie mamy się czego wstydzić. I to dobra współpraca na linii Lasy Państwowe. I tutaj mamy świetną współpracę, tak, bo i na ćwiczeniach, i podczas planowania pewnych obszarów leśnych, tam są plany przeciwpożarowe, więc ta ochrona jest bardzo wysoka. Dostrzegalnie chociażby, czy patrole samolotowe, tak, to jest super sprawa, która podnosi bezpieczeństwo w polskich lasach, ale też bezpieczeństwo mieszkańców, bo nasze pożary lasów to jest nie przekraczają 1 hektara, czyli w porównaniu do tych zachodnioeuropejskich pożarów, gdzie one są po kilka tysięcy hektarów, to jest naprawdę niewiele. Starszy brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Queens of the Stone Age już teraz. Za 9 minut będzie 16. Szybko Państwo reagują i za to bardzo dziękuję. 2 dwójki, 7 trójek, czekamy na Państwa sygnały. Jeszcze jest bardzo mokro, są kałuże w lasach, duże kałuże. Może jeszcze jest czas na edukację gdzieś w urzędach miasta, w gminach, w powiatach, jeśli chodzi o właśnie bezsensowne wypalanie traw, nieużytków. 2 dwójki, 7 trójek, czekamy. Tracą moc i sens, oczy zamkną się, lecz nie będą widzieć mniej. Ulicą zmieniasz bieg, miasto kurczy się, już piękna, smutno jest, przecinamy się gdzieś na dnie.